Bakker met het NOS-journaal. Vrouwen werken al direct na hun studie vaker parttime dan mannen. Dat meldt het CBS dat afgestudeerden volgden in de eerste 9 jaar van hun carrière. 1 jaar na het afstuderen werkte 30% van de vrouwen in deeltijd tegenover 14% van de mannen. En daarna wordt het verschil groter. Dat komt niet alleen doordat vrouwen vaker in sectoren werken waar deeltijd normaal is. Ook als ze bijvoorbeeld een kind hebben gekregen, gaan ze sneller deeltijd werken dan mannen. In Oekraïne is een Nederlandse militair actief samen met een groep andere westerse special forces. De BBC meldt op basis van uitgelekte Pentagon-stukken dat er ook militairen actief zijn uit het Verenigd Koninkrijk, Letland, Frankrijk en de VS. Het Amerikaanse document zou nog geen 3 weken oud zijn. De hoofdaanklager van het Vaticaan heeft afgelopen dag gesproken met de broer van de al 40 jaar vermiste Emanuela Orlandi. Het 15-jarige meisje verdween 1983 spoorloos na een muziekles in Rome. Begin dit jaar werd de zaak weer heropend nadat een documentaire op Netflix de interesse in de zaak weer had aangewakkerd. Paus Franciscus heeft volgens de aanklager gezegd dat de waarheid naar boven moet komen. D66-Kamerlid Marijke van Beukering vertrekt uit de Kamer om burgemeester te worden van Nieuwegein in de provincie Utrecht. Ze volgt Frans Bakhuis op, die 12 jaar burgemeester was. De 51-jarige van Beukering zat sinds 2020 in de Kamer. Eerder was ze al wethouder en gemeenteraadslid in IJsselstein, een buurgemeente van Nieuwegein. In de Champions League zijn afgelopen avond de eerste 2 kwartfinale wedstrijden gespeeld. Manchester City won met 3-0 van Bayern München. Internationale won met 2-0 van Benfica. De return van beide wedstrijden is volgende week. Dan nog het weer. Vannacht wolken en regen bij een graad of 7. Morgen eerst nog regen, later zon en enkele buien met veel wind en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afrotros. TV is een hele goede vriend van me en heeft me door goede, maar ook door hele slechte tijden gesleept. Er mag af en toe ook aandacht zijn dat we wel in een leuk land wonen. Niemand zegt, ik kijk graag 's avonds naar hoe dikke mensen slank worden. Je merkt dat Talpa wordt geleid door alleen maar mannen. Er worden te veel slechte formats geprogrammeerd. Dit is de hartslag van Tina Nijkamp, kijkcijferanalist, mediaadviseur. Ze begon haar carrière als stagiaire van de 5-uur-show. Werd programmadirecteur van SBS6, ze was omroepvrouw van het jaar en creatief directeur van iWorks. Ze verbaast zich over de beslissingen van sommige zenderbazen. Ze ergert zich aan slordige programmering. Ze vindt het stom als de presentator de schuld krijgt van een mislukt programma in plaats van het format. Waar ze wel van geniet, tv-programma's voor de hele familie. Want het mag allemaal wel wat vrolijker en wat positiever, verdomme. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Tina, fijn dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Ik vind het een mooie metafoor van een vriend. TV is als een goede vriend. Hoe staat die vriendschap ervoor? Want iedere vriendschap heeft ups en downs. Soms groei je een beetje uit elkaar, soms niet. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, met tv is die vriendschap eigenlijk wel heel stabiel. En tv is nog steeds echt een hele goede vriend van me. En zeker ook vanaf mijn jeugd eigenlijk al, vanaf mijn 8e denk ik dat ik heel veel tv ben gaan kijken. En dat doe ik nog steeds. En het troost me heel erg in hele slechte tijden. En het geeft me ook heel veel vreugde bijvoorbeeld om met het gezin samen naar bijvoorbeeld The Masked Singer te kijken of zo. Dus het heeft, betekent heel veel voor me. Ben je wel eens teleurgesteld geweest in die vriendschap met tv? Nee, maar ik vind wel de laatste tijd dat er vooral in het weekend, dat vind ik dan op dit moment, soms ben ik wel teleurgesteld inderdaad tijdelijk. En dan heb ik nu bijvoorbeeld op de vrijdag en de zaterdag, denk ik, er is helemaal niks voor gezinnen. Dan ben ik even teleurgesteld. Omdat ik heel graag in het weekend met mijn gezin naar televisieprogramma's kijk. En dat kan dus niet. En dus moet ik een film gaan kijken op Disney+ of op Netflix. Wat vind je echt een leuk gezins-tv-programma dan? Ik vind bijvoorbeeld The Masked Singer een heel leuk programma. Ik vind ook de Wie is de Mol een heel erg leuk programma. Het varieert van reality adventure games tot grote studioprogramma's. In mijn tijd bij SBS6 vond ik Sterrendans op het IJs geweldig. Toen had ik zelf nog geen gezin overigens. Maar dat vond ik wel een heel goed gezinsprogramma. En natuurlijk wat ook... maakt iets een goed gezinsprogramma dan? Nou, een talentenjacht bijvoorbeeld kan ook een heel goed gezinsprogramma zijn. The Voice heb ik ook jaren van genoten, bijvoorbeeld, of Popstars in mijn tijd. En wat het goed maakt, ik hou heel erg van programma's waar op het einde een winnaar is. Dus dat je dus eigenlijk aftelt elke aflevering een afvaller en dan op het einde is er een winnaar. Nou, dat zijn dan mijn eigen persoonlijke favorieten, maar van heel veel kijkers. Want die programma's die ik net opnoemde hebben ook allemaal heel veel kijkers gehad of nog steeds. Dan kan je dus meedoen, je kan meedenken vanaf de bank. Ja. En een ander aspect is, je moet het wel live zien. Want anders dan wordt het gespoild. Exact, dat is een heel goed punt, inderdaad. Dat live, dat je echt live mee moet kijken, dat is wel ook voorwaarde, denk ik, voor een heel succesvol gezinsprogramma. En ja, in mijn tijd bij de Sterrendans op het IJs was ook echt letterlijk live. Dus dat werd ook op dat moment uitgezonden. Je kon ook echt meestemmen als publiek. Dat is nu de laatste jaren veel minder geworden. Hè. Dan wordt het publiek in de studio maar meestemmen. Of helemaal niet, doet de jury het alleen. Vind ik jammer. Zie je ook in heel veel kijkcijfers terug dat gemist wordt. Want kijk, wat leuk is als kijker is dat je dus een eigen favoriet hebt. Een eigen held bijvoorbeeld. Of ja, een eigen favoriet in zo'n talentenjacht. Of bij Sterrendans op het IJs of bij de Mask Singer. Dat je een eigen figuur hebt die je het leukst vindt. En dan hoop je dat die wint. En daarom denk ik dat soort programma's heel populair zijn. Wanneer heb je voor het laatst gehuild bij de tv? Ja, ik huil eigenlijk nooit bij de tv. Ja, dat is heel raar. Nee, ik huil dan niet zo vaak. Ik huil meer bij muziek. In die zin roept dat bij mij vaak emoties op. Wat ik heel leuk vond de laatste weken op tv, waar ik geen aflevering van heb gemist, is bijvoorbeeld Miljoenenjacht. Vind ik een klassiek format met Linda de Mol. Vind ik heel leuk. Die koffertjes raden. Dan kies ik ook zelfs een koffer uit. En dan hoop ik dat daar de 5 miljoen in zit. En het hele gezin doet dat dus. Dus dat kun je echt leuk meespelen. En ik heb ook heel erg genoten van Wie is de Mol? De Masked Singer. Nou, dat zijn wel programma's waar ik dan echt van geniet. En ik kijk elke avond ook naar VI. Dat vind ik zelf, maar dat doe ik dan echt in mijn eentje. Vind ik zelf een heel leuk programma om te kijken. En je hebt dus nog wel gewoon die concentratie en die focus om zo'n heel programma te kijken. Want ik merk bij mezelf dat ik dat steeds minder heb. En ik denk met mij veel tv-kijkers. Ja, dat ligt er dus wel heel erg aan wat voor programma. Bij VI heb ik dat zeker wel. Dat kijk ik graag helemaal uit. Bij andere programma's en vooral eigenlijk bij dramaseries heb ik dus dat geduld niet. Bijvoorbeeld The Crown. Ik ben een koningshuisliefhebber, vooral van het Engelse koningshuis. Dacht ik, oh, dat is echt een serie. Die vind ik geweldig. En toen ben ik gaan kijken en ik dacht, oh, ik ken dit verhaal. Ik ga dan gewoon doorspoelen. Ik vind eigenlijk dat hele Netflix, dat bingen is niks voor mij. Omdat ik eigenlijk het geduld al niet heb. Omdat ik eigenlijk dan meteen naar de laatste aflevering wil. Ja, daar heb ik dan weer geen geduld voor. Maar bij gewoon live televisie, daar ben ik eigenlijk het meest gek op. Ja. Ben je dan eigenlijk een ouderwetse tv-kijker? Nee, ik ben niet ouderwets. Dat wordt dan gezegd, dat ben ik niet. Want ik kijk ook wel terug. En ik kijk bijvoorbeeld heel veel films op Disney+, bijvoorbeeld. Of op Netflix, heel veel zelfs. Of documentaires. Maar echt zo'n hele serie, daar heb ik dus... Mijn man zegt ook altijd, hoe kan dat nou? Daar heb je helemaal geen geduld voor. Zeg, nee, ik heb gewoon het geduld... geduld niet vaak. Of het moet een hele bijzondere serie zijn. Zoals Lupin vond ik dan zelf een hele leuke serie. Dan wel, maar vaak niet. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Tina Nijkamp. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Och, hemel, Tina Nijkamp mag van op één ook weer een rondje goedkope kots over tafel gooien, waarbij ze vertelt over niks, nog minder en wat iedereen al wist of overal zelf kan lezen. Tip voor Tina: wordt wat vroeger wakker en ontdek wat er echt voor ons leven belangrijk is. Het zijn niet de kijkcijfers die dat bepalen. Ach, gut, moest Umbertoot dan ook weer een graantje meepikken? En dan nog wel met deug Kutje Nijkamp, die de laatste dagen haar voormalige baas overal te kakken zet. Kijkcijferkoningin? Nooit van haar gehoord, eerlijk gezegd. Knap en slim. You rock girl. Hashtag Tina Nijkamp. Wat vind je? Ja, nou ja, goed. Ik vind het prima. Ja, ik kijk daar zelf niet naar. Omdat ik vind negatieve reacties toch heel vervelend. Maar het hoort erbij. En ik vind het eigenlijk nog wel meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus ja. De kijkcijferanalyses geef je op Instagram? Ja, klopt. En ik ben dan verbaasd hoeveel mensen dat boeiend vinden, die kijkcijfers. Want ik dacht altijd van ja, dat is vooral voor mensen die in de media werken. Ja, dat verbaast mijzelf ook. En ik doe het eigenlijk ook nog niet zo lang, eigenlijk pas sinds een jaar. Dat ik het elke dag doe, ook in vakanties en zo. En ja, ik ben er zelf ook wel verbaasd over hoeveel, ja, ook kijkers het heel leuk vinden. En dus niet alleen de mediamensen, want in de media wordt, ja, er zijn er heel veel mensen ook die mij volgen. Maar ook dus heel veel kijkers die ook heel veel reacties geven van ik ben het helemaal met je eens, wat is dit slecht geprogrammeerd? En waarom wordt een reality-serie op NPO 1 nu weer onderbroken door het voetbal? Waarom staat dat inderdaad niet op NPO 3, nou, et cetera. Ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is echt een hobby. Ik deed dat altijd al. Ik volgde dat altijd al voor mezelf. Gewoon ook in de tijd dat ik gewoon helemaal niet zo'n drukke baan had in de media. Dus voor mij is het niet heel veel extra werk of zo. Je wordt wakker, je gaat naar die statistieken kijken, naar de cijfers. Hoe analyseer jij? Ik, als ik wakker word, dan ga ik altijd eerst boterhammentrommels smeren voor mijn kinderen. En dan maak ik ook ontbijt voor het hele gezin. Dat vind ik heel leuk om te doen. Mm-hmm. En dan drink ik een kopje koffie en ga ik zelf ook ontbijt. En dan 7:45 komen dan die kijkcijfers. En dan kijk ik naar die top 25. En ja, heel vaak is het, ja, verrast het me niet, hoor. Dus zoals vandaag, dat Hoge Noorden heel goed heeft. Dat is al bekend eigenlijk. Programma met Dion Staks? Ja, omdat het al een paar weken heel goed scoort. Maar ik ga dan kijken. En dan ga ik kijken wat valt op. Wat is anders dan vorige week? Wat scoort goed en wat scoort niet goed? En ik doe heel veel uit mijn hoofd, omdat ik kan heel goed cijfers onthouden. Ja, ik weet ook niet waarom dat is, maar dat kon ik altijd al. En als ik dan iets niet weet, dan ga ik het even opzoeken. Maar het is niet zo, dat hoorde ik wel eens, dat mensen dan zeiden, ja, je zit zeker met allemaal Excel-sheets naast je, maar dat is helemaal niet zo. Van die computerschermen open, ja. Ja, dus, maar dat is helemaal niet zo, want ik zit gewoon in een stoel en met mijn telefoon ook. Ik doe alles op de telefoon. Mm-hmm. En dan, dan ga ik gewoon, begin ik eigenlijk meteen met schrijven. Dus het is niet dat ik dat eerst een ontwerp maak of zo. Ik begin meteen. Maar wat is de schoonheid van een kijkcijfer? Nou, de schoonheid van een kijkcijfer is natuurlijk dat je dan weet hoeveel mensen je geraakt hebt met het programma wat je gemaakt hebt. En dan weet je dus als zender of je op het goede spoor zit of niet. Dus je wilt natuurlijk als zender dat er zoveel mogelijk mensen naar jou kijken. Tenminste, dat was altijd mijn doel. En dat je mensen ook raakt met je programma's. En dat kijkcijfer, dat zegt daar heel veel over. Want als je heel veel kijkers hebt, dan weet je dat je, ja, dat je iets goeds hebt neergezet. Ja, want is dat dan ook echt altijd zo, van dat als er heel veel mensen kijken, dat dan mensen echt geraakt zijn? Nou, dan heb je in ieder geval zeker wat geraakt. Omdat je hebt heel veel kijkers die jouw programma heel interessant vinden. En die dus op jouw programma zaten wachten. Kijk, als een programma niet goed scoort, bijvoorbeeld de Never Stars, afgelopen weken het programma van John de Mol op SBS6... Mm-hmm. Dan weet je dat dat niet is gelukt. Zo simpel is het ook gewoon. We hoeven er ook niet een heel... het is geen hersenchirurgie, zeg maar, zeg ik altijd. Goede kijkcijfers betekent een goed programma, wat mij betreft. En slechte kijkcijfers hoeft niet altijd een slecht voor me te betekenen. Dat wil ik wel gezegd hebben. Want het ligt dus ook heel erg aan hoe en waar het geprogrammeerd is. Kijk, als een hele mooie documentaire om 11:30 wordt geprogrammeerd op NPO 2 of NPO 3, en er zijn 0 promo's voor uitgezonden, ja, dan kun je niet eens goed scoren. Maar als iets heel goed gepromoot is, op een mooi tijdstip staat, op een grote zender, en het scoort niet, dan dan is gewoon helaas de conclusie, hoe pijnlijk soms ook, dat het geen goed programma is. Het lijkt me wel zo frustrerend, want je hebt zelf ook aan de andere kant gestaan. En dan nu sta je helemaal aan de andere kant, echt het uiteinde, natuurlijk de cijfers. Ja, je kunt alleen maar constateren. Klopt. Toch? Ja. Zou je niet heel graag gewoon dingen willen veranderen? Heel graag. Ja, dus dat als me iets opvalt, dan zeg ik dat ook meteen. Of dan schrijf ik dat meteen ook op. Ik weet ook dat het goed gelezen wordt. En ik weet ook dat er best wel vaak wat mee wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld dat kleine dingetjes, bijvoorbeeld dat na Wie is de Mol, is er altijd moltalk op NPO 3. Nou, en de eerste aflevering ging ik zappen en dan kwam ik in een reclameblok terecht. Ja, dat begrijp ik dan niet. Ik vind het dan zo slordig. Dus daar had ik opgeschreven. En 2 weken daarna was dat wel veranderd. Hadden ze dat veranderd. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is dan toch wel leuk dat je dan wel een beetje wordt gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus het is eigenlijk een soort van gratis advies voor de zenderbaas. Nou, daarom, het is gewoon gratis advies. Maar ik doe het met alle plezier. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ik heb er gewoon heel veel plezier in. Het is echt een hobby. Maar zou je niet zelf gewoon weer zenderbaas willen worden? Ik zou. Wat ik nu doe, zeg maar, als werk als mediaconsultant, bevalt me heel erg goed. Dan adviseer ik, zeg maar. En daar hebben mensen ook heel wat aan. En dat vind ik een hele, hele fijne rol om te adviseren. En helemaal de baan die ik had bij SBS6, dus programmadirecteur van 3 zenders, op dit moment in mijn leven past dat niet. Ah, dat zijn praktische dingen dan? Nou, het is praktisch, maar wel heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om 3:15 op schoolplein te staan bij mijn zoon. Ik vind dat heel leuk om te doen. En hij is nu al 11, dus over een paar jaar hoeft dat niet meer. Want dan heeft hij daar helemaal geen zin natuurlijk in. Maar dat soort dingen vind ik heel belangrijk. En ik vind de balans tussen mijn werk en privéleven nu. Slaat, vind ik, voor mezelf nu. Mijn privéleven is ook heel belangrijk. En dat was toen niet. Dat hoeft ook niet. Dat was toen ook niet nodig. Ik had toen geen gezin. Mm-hmm. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Maar ik vond het was wel heel hard werken. En dus ik zou dat nu op dit moment niet willen. Misschien over een paar jaar wel weer. En daarna studeer ik ook nog rechten. Daar ben ik bijna mee klaar. En dat wil ik ook afmaken. En dat kost ook best wel veel tijd. Met welk doel studeer je rechten? Ik was op een gegeven moment. Hebben we altijd een omroepman en vrouw van het jaar. Nu heet dat mediapersoon van het jaar, diner. In januari is dat altijd als die wordt verkozen. En alle oud-winnaars worden er altijd uitgenodigd. Nou, nee, ik dus ook. Want ik was dat dan van 2008. En daar kwam ik ook altijd Peter R. de Vries tegen. En toen kwam ik met hem in gesprek. En toen zei ik, ja, ik wil gewoon eigenlijk nog het tweede deel van mijn leven, zei ik tegen hem, wil ik nog iets anders doen? Nou ja, goed, in ieder geval, ze kwamen op rechten. En toen zei ik, ja, ik wil dat eigenlijk ook al heel lang. Toen zei hij, ja, dat moet je gewoon doen. Dus het was wel eigenlijk. Ik ben het eigenlijk gaan doen met als doel misschien om wel advocaat te worden ook. Misschien word ik dat wel. Dus ik ga het ook zeker afmaken. Nou, wie weet ben ik over een paar jaar wel advocaat. Of sta je gewoon aan de desk van RTL Boulevard? Om dingen te duiden? Ja, om dat te duiden. Ja, ik weet niet. Ja. Maar bij welke, stel, je zou toch op een gegeven moment zenderbaas kunnen worden. Bij welke zender heb je het meeste gevoel? Oh, dat maakt me niet zo heel veel uit. Nee? Nee. Bij welke zender jeuken je handen het meest? Dat je denkt van ja, maar daar zou ik dus echt een keertje gewoon goed programmeringsbeleid willen neerleggen. Nou, qua programmering bij de NPO. Ik vind dat vooral NPO 3 heel wonderlijk wordt geprogrammeerd. Met hele rare keuzes. Zoals gisteren werd dan de quiz van Freek Vonk. Voor kinderen? Ja, dat hebben ze dan ook nog op NPO 1 geplaatst. Dat ik denk, dat past daar helemaal niet. Na Wie is de Mol ook, denk ik. Hele rare combi. Was met een andere adventure game gekomen, denk ik dan. Mm-hmm. Maar goed, dat wordt dan om 22:50 herhaald. En ja, dat vind ik heel raar. Dus dat soort rare keuzes. Of bijvoorbeeld dat de NPO dan een voetbalwedstrijd op NPO 1 uitzendt en dan weer op NPO 3. Dat ze daar geen vast beleid in hebben, vind ik heel raar. Ik had van NPO 3 zou ik een sportzender maken. Alles zou ik daarop zetten. En dan zeggen ze, ik weet wel wat ze zeggen, ja, maar dat kan niet. Want we hebben jeugdjournaal en zo. Hè. We kunnen pas vanaf 19:30 eigenlijk naar het jeugdjournaal programmeren. En bij schaatsen is het vaak dat het al in de middag begint. Maar goed, dan zou ik er altijd nog NPO 2 en NPO 3 van maken. He, tot 19:30 dan NPO 2 en na 19:30 NPO 3. Maar NPO 1 zou ik dat nooit laten zijn. Omdat dat je hoofdzender is. Nou ja, dat soort dingen. Dus ik vind dat de NPO daar wel wat hulp bij zou kunnen gebruiken. Absoluut. Hoe verklaar je het? Dat er dat soort rare keuzes vind je het? Je vindt het inconsequent? Ja. Hoe verklaar je dat er dat soort keuzes worden gemaakt? Dat weet ik eigenlijk. Ik vind het ook wonderlijk. Ik denk misschien dat er toch te veel afdelingen zijn die ergens over gaan. Hè? Dus die gaat bijvoorbeeld, die gaat over de tijden, die gaat over de promotie. Ik denk dat het heel handig is dat daar iets meer, ja, dat iets meer samen wordt gewerkt met elkaar. En dat misschien zijn er te veel eilandjes, zou dat kunnen? Dat zou mij wel heel logisch lijken eigenlijk. Toch ook wel een soort. Qua tijden, weet je wel, als je om 9:50 begint of 11:09, denk ik, ja, dat vind ik gewoon slordig. Dat kan veel beter. Wat ik wel fascinerend vind, van, als ik het een beetje vergelijk... bijvoorbeeld met, je bent kok geweest in een restaurant, in een goed restaurant. En vervolgens ga je kijken naar de recensies van die keuken. En daar ga je over schrijven. Maar dan wil je toch weer kok zijn? Dat lijkt me zo frustrerend. Ik zie mezelf niet als recensent, absoluut niet. Dus ik vind niet dat ik recenseer. Het heeft er wel iets van weg, toch? Ja, dingen die me opvallen. Ik probeer het wel feitelijk eigenlijk altijd te doen qua schrijfcijfers. Wat goed is en wat niet goed is. Ja, nee, ik heb dat voor de rest niet. Nee, ik vind het eigenlijk wel een hele... Eigenlijk heel leuk om te doen, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, bij RTL vind ik, daar gaat het heel goed mee. Hè. Die hebben altijd al die vooravond heel lang goed gehad. En dat hebben ze nog steeds met dat RTL Boulevard en het half jaar acht nieuws, wat het echt het hoogste scoort in de belangrijke doelgroep. 20, 54 jaar. En dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. En bij SBS6, ja, daar ligt het heel erg aan de programmering of het scoort of niet. Maar qua programmeringsfouten en zo zie ik bij NPO het meeste werk, ja. Ja. Ik zag ook laatst dat je enorm opwindt over de representatie van Aziatische Nederlanders op Nederlands tv. Nou ja, dat deel je met mij, want ik ben het daar echt totaal mee eens. Ja, ja, nee, zeker. Ik wind me daar ontzettend over op, eigenlijk al jaren. En dat is begonnen eigenlijk een jaar of drie geleden of zo. Ik heb twee Aziatische kinderen geadopteerd uit China. En een paar jaar geleden dacht ik, hoe kan het nou bij het NOS-journaal en inclusiviteit? Hè, daar was het allemaal een heel groot thema voor de NPO. Alleen, ik zie gewoon bij de NOS zie ik helemaal geen presentatoren en ook geen verslaggevers met Aziatische roots. Dus ik heb daar Gerard Timmer op aangesproken op het omroepdiner wat ik dan elk jaar heb voor oud-omroep mannen en vrouwen. En toen zei ik, nou, hoe kan dat nou dat er helemaal geen... daar had hij niet echt een antwoord op. En ik heb hem de afgelopen januari weer op aangesproken. En dan is het nog steeds niet. Dus ik vind echt dat het tijd wordt. En zeker vorig jaar was er dus een documentaire. Henky Panky Goodbye. Door Roosmarijn Vind gemaakt, actrice. Ja. En dat was ook geprogrammeerd om 23:30 s'nachts... bijna s'nachts, op NPO 3. En dat vond ik zo kwalijk weggepropt. Weet je wel, aan de randen van de nacht. Ja, natuurlijk keken daar geen mensen naar. Er was ook geen promotie voor gemaakt. En dat vond ik echt zo schandalig. En ik dacht, kijk, als je inclusief wil zijn... moet je daar ook rekening mee houden. Dus ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En dat, ik vind ook dat de NPO daar ook een... Een opdracht, dat zij daar... Kijk, het kwam zo, vorig jaar deed Piet Hoe mee aan De Slimste Mens. En toen zei mijn zoon op de bank... Hey, eindelijk iemand die op mij lijkt. Nou, dat is toch gewoon ook... Ja, ik vond dat heel pijnlijk ook, weet je wel. Dus ik vind echt dat daar meer aandacht voor moet komen. Ja, ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd om aan te zwengelen, die discussie. En toen kreeg ik heel vaak dus als reactie op Twitter vooral van... Ja, maar we hadden toch Sandra Remer, dus stop gewoon met de zeiken. Ja, maar dat vind ik echt... Ja, ik vind dat gewoon echt niet kunnen. Voor jou moet dat ook, dat lijkt me heel lastig. Ja, ja, want als je er iets van zegt, dan je wil ook niet... en dat is wat mij dan soms tegenhoudt om me erover uit te spreken... dat je heel vaak ook het verwijt krijgt van... joh, loop niet zo zielig te doen. Mm-hmm. Loop niet zo te zeiken. Ja. Je wil geen slachtofferrol spelen. Mm-hmm. Nee, dat snap ik ook heel goed. Maar het is ook uit alle wetenschappelijke studies is het heel is bekend... dat het heel belangrijk is dat je jezelf herkent in iemand... die je opziet als rolmodel. En voor jou moet dat vroeger ook heel moeilijk zijn geweest. Jij kon je in niemand herkennen. Nee, en daardoor denk je... Ik dacht dus ook inderdaad als kind van ja, ik kan niet op tv... want ik zie verder geen Aziatische Nederlanders op tv. Dus zullen mensen het wel niet willen? Ja, precies, maar dat is toch heel, heel, heel pijnlijk. Ja, ik vind het echt. Ik vind echt dat moet veranderen. En dan kom ik hier op het toilet, hier bij de NPO. En dan staat ook op de spiegel ook. Herken jij jezelf? Herken jij jezelf? En ik moet daar dan meteen aan denken. Nou, als mijn dochter of zoon hier voor de spiegel staat. En jij hebt dat dan misschien zelf ook. Die herkent. Ja, die voelt zich niet gerepresenteerd door de publieke omroep. Want ja, er zijn gewoon. Geen mensen met Aziatische roots, heel weinig. In ieder geval als presentator op tv. Ja, wat het wel lastig maakt, is dat je natuurlijk dan als tv-baas... moet je dan eigenlijk een soort van vakjes gaan inkruisen. Van oké, hebben we een zwart iemand die het journaal presenteert? Hebben we een non-binair iemand? Hebben we een Aziatisch iemand? Of moet dat toch wel op die manier gebeuren, denk je? Want je wil ook weer dat er iemand zit die talent heeft. Nee, tuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Maar die zijn er natuurlijk ook wel. Het is gewoon ook gewoon dat je... Vind ik dat je als publieke omroep een verantwoordelijkheid hebt... dat je dus wel daar je best voor gaat doen. Want de diversiteitsbokaal bij de NOS zorgt er voor heel veel opschudding. Ja, natuurlijk. Nee, dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat je ook aan mensen als mijn zoon en mijn dochter moet denken... die het heel fijn zouden vinden als ze zichzelf herkennen op televisie. Dat is ook echt heerlijk, dat bombastische wat erin zit. Want ik vraag mijn gasten altijd om het geluid van hun jeugd. En jij zei, ja, dat moet zijn de tune van Dynasty. Want jij keek hiernaar? Ja, altijd. Elke aflevering. Ja. En ik heb ook Dallas gekeken. En je had dan Dallas en Dynasty. En ik was net iets meer fan van Dynasty. Daar heb ik ook, van Dallas heb ik ook overigens alles gekeken. En ik fietste dan altijd, was ik denk ik 14 of 15. Dan fietste ik, had ik tot 3:50 les in Holte op de scholengemeenschap. Maar ik woonde 14 kilometer verderop op een boerderij. En dan moest ik altijd heel hard fietsen om 3:45 thuis te zijn. Omdat dan begon Dynasty op bij Veronica. Hè? Dus daar heb ik hele goede herinneringen aan. Ik heb er alles van gezien. En ze hadden dan ook dat huwelijk van Prins Charles en Lady Di nagemaakt. En er ging dan ook opeens, was daar een prins in het spel. Ja, het heeft me heel veel... Ja, ik vond het gewoon geweldig om naar te kijken. En heel veel, heeft me heel veel uurtjes tv-plezier bezorgd. Ja, want we hadden het eerder over die vriendschap met tv. En dat al begon toen je kind was dus. Ja, ik heb heel veel tv gekeken. Wat best wel raar was, omdat ik natuurlijk eigenlijk op een boerderij woonde. Dus heel veel mogelijkheden had om buiten te spelen, hutten te bouwen. Nou, noem het allemaal maar op. Waarom deed je dat niet? Ik was eigenlijk gewoon heel erg een binnenkind. Ik hield heel erg van, ik vond lezen ook leuk. Ja. En dus ook tv kijken. En mijn ouders moesten altijd melken tussen 6:30 en 8:30. En dan zat ik gewoon al die uren gewoon voor de tv. En ook op woensdagmiddag en op zaterdag was ik altijd bij mijn opa en oma. Want dan gingen we daar werken. Dus mijn zus deed daar dan en mijn broer deden daar de dieren. En ik deed altijd het huishouden. En daar had ik ook altijd tv aan. Dus ik heb daar heel Roland Garros en Wimbledon en zo. Daar heb ik daar allemaal gevolgd. Ja, ik keek alles. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Hou Me Vast van De Dijk. Ja, dat is een nummer. Dat heeft me in. Mijn ouders en mijn zus zijn vlak na elkaar overleden. En in de jaren daarna, toen was ik ook net weg bij SBS6. Ja, ik ben daar heel lang. Heel veel, echt heel veel verdriet van gehad. En toen ben ik gaan sporten. En ben ik ook gaan hardlopen. En ging ik altijd heel veel rondjes door het Vondelpark rennen. 5, want ik ging trainen voor een marathon. En daar had ik altijd De Dijk op. Dus alleen maar De Dijk. Dus tijdens mijn hardlopen had ik alleen maar De Dijk op. En dit was mijn favoriete nummer. En omdat het die periode heeft mijn leven echt wel gewankeld. Mijn leven niet, gelukkig. Maar wel, ik heb gewoon heel veel verdriet gehad. Jarenlang. En De Dijk heeft mij daarbij geholpen. En ik heb ze ook gezien in 2016. Ik ben wel vaker naar een concert geweest in Paradiso en zo. Maar hadden ze zo'n theatertour. En dat was het mooiste concert wat ik ooit in mijn leven heb gezien. En daar kwam eigenlijk mijn hele leven ook bij elkaar. Want in mijn studententijd luisterde ik ook wel naar De Dijk. Ik woonde samen met een vriendin uit Badmen in Amsterdam. En dan draaiden we die dijk, De Dijk live. Dat draaiden we helemaal grijs. En dan gingen we meezingen en alles. Nou, dat was geweldig. Dus ik heb er ook wel hele goede herinneringen aan. Maar dit nummer is voor mij een hele grote houvast. En nog steeds, als ik hardloop, draai ik eigenlijk alleen maar De Dijk. Nog steeds. En ja, het heeft me gewoon echt. Het nummer heet Hou Me Vast, maar het heeft mij ook heel veel houvast geboden. Ja, want bij een groot verlies helpt dus sporten, helpt muziek. Ja, muziek heeft me eigenlijk speelt ook een hele belangrijke rol in mijn leven. Dat helpt ook. En ik heb nu nog steeds ook elk moment dat ik thuis ben de radio aanstaan. Muziek, hè, alleen maar muziek. En dat helpt ook. Maar dat praktisch is wel sporten helpt meer. Omdat muziek kan soms ook heel veel verdriet naar boven brengen. En ik denk ook werken helpt wel heel erg. Een afleiding. Ik denk wel dat het ook helpt om... Bij heel veel verdriet in de tijd dat mijn zus ziek was... had ik dus die baan bij SBS6. En later, mijn moeder was toen al ziek en later werd mijn vader dus ook ziek. Dus allemaal in mijn SBS6-periode. En dat heeft werk mij ook wel geholpen als afleiding. Om heel even met iets anders bezig te zijn... dan met alleen de zorgen, zeg maar, de privézorg. Als jij het niet meer weet... in het donker van je hoofd... Van de Dijk. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van Tina Nijkamp, mijn gast hier. En we hadden het eerder over momenten in je leven dat het wankelde. Je klinkt dan als iemand die dan wel precies weet van dit wordt mijn strategie. Om verder te gaan. Ik ga hardlopen. Ik ga marathon lopen. Ja, ik ga muziek opzetten. Dat klinkt nu zo. Dat was niet zo hoor. Want ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb echt wel het gevoel gehad dat ik echt onderaan in een ravijn lag. En mijn man heeft ook moeten bellen naar SBS om mijn baan op te zeggen. Naar Erik van Staden. En, het was voor jou duidelijk van ja, dat werk moet gewoon stoppen. Ik kan niet. Ik kon gewoon niet meer slapen. Dus ik had zoveel verdriet. En mijn zus was overleden. Een paar maanden daarna werd mijn vader ziek. Bleek al heel snel dat hij ook niet meer geholpen kon worden. En ja, het ging gewoon. Ik kon niet meer. Ik kon niet meer. Dus, en ik sliep niet meer. Ik had zelf heel veel angsten dat ik zelf ook van alles had. En goed, toen heeft mijn man gewoon ingegrepen. En die heeft dus toen gebeld. En toen ben ik gestopt met werken. En toen ben ik in rouwtherapie gegaan. Ik heb een vriendin van mij, die kende een hele goede psycholoog. Daar heb ik 2 jaar, ben ik daar elke week naartoe gegaan. En ben ik ook gaan sporten. Mensen raden je dat dan ook aan. Hè? Dus gelukkig woonde ik dicht bij een sportschool. Ik kwam daar en toen zat er een jongen, een personal trainer. Ik zei, nou, ik wil wel graag een personal trainer, want anders ga ik denk ik niet. Klaas heet hij. En die heeft mij echt heel erg doorheen geholpen. Maar ik heb daar ook getraind, terwijl ik alleen maar kon huilen. Dus ik heb echt veel verdriet van gehad. Dus het is niet dat ik een echt plan had. Ik ben blij dat het steeds een beetje beter ging. En sport heeft me daar zeker bij geholpen. Mm. En zeker ook de liefde van mijn man en een aantal goede vrienden. Dat is ook ongelooflijk wat dat met je doet. Dat in momenten van nood sommige mensen er zo voor je kunnen zijn. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ik sprak een keertje in dit programma ook Natasja van Wezel. En die had het over het verlies van haar vader, Max van Wezel. En dat ze zich steeds afvroeg, wat is goed rouwen? Mm-hmm. Hoe rouw je eigenlijk? Ja, nou, ik heb ook geen idee. En dat is ook denk ik voor iedereen anders. Het is gewoon toch wel echt met de dag leven, denk ik. En je er doorheen slepen. En ik ben ook heel veel. Mijn zus heeft een dochter. Dus daar ben ik ook heel veel naartoe geweest. Ik heb heel erg. Ik wist wel, ik moet nu de tijd nemen voor mijn familie. En voorlopig niet meer. Gaan werken. Want een zo'n Twitter-reactie was ook tip voor Tina. Hè? Ontdek wat er echt voor ons leven belangrijk is. Het zijn niet kijkcijfers die dat bepalen. Relativeer je het zelf ook wel eens? Waar hebben we het eigenlijk over? TV, ja. Hoe belangrijk is TV? Tuurlijk. Het is uiteindelijk gewoon een 24 uurs amusement. Een soort Efteling, 24 uur lang kan het zijn. Maar het is ook een school, het is van alles. Dus we hoeven het niet helemaal te downplayen. Maar ik heb het altijd al gedaan. Kijk, ik weet dat het leven draait om familie, om vrienden. Daar draait het leven om. En niet om kijkcijfers. En toen ik de baas was van SBS6... heeft Carrie ten Napel, die nu op 1 presenteert... die was toen heel jong nog, ze mij ooit geïnterviewd. En ik las dat interview laatst nog eens. En daar zeg ik al van, weet je, ik vind nu belangrijk het werk. Maar het kan zo zijn dat ik over 10 jaar gewoon thuis bij mijn kinderen wil blijven. En dan is dat ook goed. Want zij vroeg, wat maak je succesvol? Maar succesvol zijn zit hem niet in een carrière. Succesvol zijn zit hem natuurlijk in gelukkig zijn. En dat heb ik altijd al wel geweten. Want ik ben toen ik 12 was ook heel erg ziek geweest. Was ik bijna dood. En toen ik bijkwam uit die operatie, wist ik, ik ga er wat van maken. Je maakt een vergelijking met 24 uur Efteling. Ja. Dat vind ik een leuke vergelijking. Want daarmee zeg je ook, van ja, wat je ook eerder zei, van het mag ook wel eens gewoon leuk zijn, hè? Ja. Het hoeft niet allemaal zo zwaar en serieus. Nee, dat bedoelde ik eigenlijk vooral ook in zaken de talkshows. Ik vind dat de talkshows heel weinig hoopvol zijn. Dus als je dus naar een talkshow kijkt, naar bijvoorbeeld Op 1... en dan ga je gewoon met een heel vervelend gevoel altijd. Moet je dan gaan slapen, want je denkt, nou, het gaat heel veel zorgen erbij. Heel veel zorgen erbij, het gaat niet goed met Nederland. Alles is stom, iedereen is slecht. En je hebt heel veel, dat valt mij dan altijd op. Je hebt dan iemand die voor iets is, iemand die tegen iets is, met een beetje geluk, want dat willen ze dan natuurlijk. Dan botst het eventjes. Maar er is geen oplossing. Nee, en het gaat altijd over problemen. En ik snap wel, natuurlijk, de krant staat ook vol met negatief nieuws. Ik snap het allemaal wel. Maar ik denk wel dat het iets meer hoopvoller zou kunnen eindigen. Of met zo'n show of wat meer rubrieken erin. Het is ook alleen maar talking heads vaak. Zoals De Wereld Draait Door, hè, daar had je altijd, als je daarna had gekeken, had je daarna weer zin in het leven. Hè. Dan wist je, oh ja, nou, wat is het leven leuk. Dat was heel enthousiasmerend. Enthousiasmerend. Dat had ook rubrieken waarvan je dacht, ja, het is wel leuk om in Nederland te wonen. Het is wel een leuk land. Het gaat best wel goed met sommige dingen. En dat vind ik ook belangrijk, dat dat geluid wat meer wordt, dat wat meer aan bod komt. Ja, dat mis ik nu. Want wat vind je nu de beste talkshow? Ik vind VI sowieso de beste talkshow. Omdat daar ook heel veel humor in zit. Hè? Dus de zelfrelativering. Ja, je gaat dan toch wel ook. Moet je toch ook lachen op de bank? Weet je wel, om die grapjes. Of, nou, soms gaat het natuurlijk heel ver. En dan zit je zelf ook. Je kan dit wel. Dus het roept heel veel emotie in je op. En bij die andere programma's denk ik altijd, ik heb de krant al gelezen, dan moet ik nog een keer de krant door, maar dan nog veel zwaarder. Met allemaal hele moeilijke woorden ook. Hè. Het is allemaal heel onbegrijpelijk ook soms. Dan gaat het over politieke situaties. Terwijl ik notabene ook nog 3 jaar politicologie heb gestudeerd, hoor, dus daar niet van. Maar dan begrijp ik gewoon dan niet. Dan haak ik af. Dus een goede talkshow is als het dus iets met jou doet. Ja, zeker. Als kijker. Ja. Als het hoopvol is. Ja, in ieder geval, het hoeft niet alle onderwerpen, maar het moet in ieder geval hoopvol eindigen. Dat je aan het einde denkt, nou, ik heb weer zin in het leven morgen, ja. Ik zit even te denken of ik dat bij VI zie, dat hoopvolle. Jawel, dat komt door hun humor en hun zelfrelativering, vind ik wel. Dat je denkt, okay. Ah joh, ja, is ook zo, wat maken we ons ook... Weet je wel, we kunnen ook wel lachen, laten we het ook even in. Dus zij plaatsen door dat zij zelf van die opmerking maken wel dingen in perspectief, vind ik. Missen we nu nog iets qua ingrediënten voor een goede talkshow? Nou, een rubriek, hè. Ik vind dat De Wereld Draait Door altijd veel rubrieken. Die zijn er nu allemaal uit. Het geeft houvast voor de kijker. Ja, ik hou heel erg van een duidelijke line-up. Dus ik hou heel erg van dat je weet van per minuut tot minuut wat je krijgt. En dat is nu ook weg bij heel veel talkshows. Dat had De Wereld Draait Door wel. Dan wist je, eerst op de kruk een praatje, dan gaan we zitten. Nou, dan na het eerste onderwerp komt de jakhalzen. Nou, dan hebben we dit. En dan hebben we vlak voor achter de filmpjes. Weet je, dat had gewoon elke dag was hetzelfde. En mensen houden daar gewoon van. Ja, ik hou daar zelf ook heel erg van, dat ik weet wat ik krijg. En de invulling is wel elke keer anders. Maar het is wel zo'n line-up mis ik nu bij wel veel talkshows. En je zegt ook aan het begin, er worden te veel slechte formats geprogrammeerd. Ja, dat hoor ik vaker, hè? Dat mensen zeggen van ja, er worden geen leuke formats meer bedacht. Het is allemaal meer van hetzelfde. Nou, ze worden wel bedacht, absoluut. Zeker in België worden nu heel veel leuke dingen bedacht. En gelukkig worden jullie ook wel aangekocht. Maar kijk, wat ik bedoel met er worden te veel slechte formats geprogrammeerd, dan denk ik bijvoorbeeld aan al die panelshows, al die quizzen die allemaal op elkaar lijken. Dat bedoel ik eigenlijk met slechte formats. Dat bijvoorbeeld op SBS6. Kijk, John de Mol is heel erg dol op studioshows en op panelshows en op quizzen. En waarom? Omdat dat heel makkelijk verkoopt aan het buitenland. He, dat wil hij graag. Hij wil graag een internationale hit. Maar of de kijker daarop zit te wachten, ja, het scoort niet, dus blijkbaar niet. En zo'n panelshow als Alles is Muziek, wat dan afgelopen zaterdag van start is gegaan met Marieke Helsinga. Kijk, we hebben al zoveel panelshows gehad. Kijkers willen dat gewoon. Ja, die denken ook, hebben we weer Jeroen van Koningsbrugge in zo'n show? Weer een panelshow? Wat gaan we nu weer doen? Oh, we gaan nu weer met Van Alles Muziek maken. Ja, dat vind ik jammer. En zo'n Freek Vonk met zo'n quiz, denk ik, ja, leuk hoor, over dieren, maar doe dat op NPO 3. En ja, de programmering heeft daar wel lichter aan, maar ook dat er heel veel van hetzelfde is. En je stoort je, dat zei ik dus in mijn introductie, dat je eraan stoort van, te vaak zeggen wij van ja, dat ligt aan Wendy van Dijk, of dat ligt aan Marieke Helsinga. Ja, precies. Dat is niet zo. Kijk, als een format een succes is, het Hoge Noorden. Als dat door iemand anders gepresenteerd was, was de kans ook groot dat het wel een hit was geweest. Echt wel. Maar als een slecht format wordt gepresenteerd, hetzelfde als dat door iemand anders. We hadden het ook slechte kijkcijfers gehad. Als Avastars door een hele grote internationale artiest was gepresenteerd, was het ook een flop geweest. Snap je wat ik bedoel? Dus want mensen kijken niet van, ik ga kijken wat Marieke Helsinga nu doet. Maakt niet uit wat ze maakt. Ik ga gewoon naar haar kijken. Ja. Zo denken mensen dus niet. Nee, ze kijken omdat ze het programma leuk vinden. Kijk, of je moet een hele uitgesproken presentator zijn. Dat echt heel veel haters en lovers heeft. Maar die hebben we in Nederland volgens mij niet eens. Dus ik vind dan dat Wendy van Dijk dan weer de schuld krijgt dat een format van haar flopt. Denk ik, nee. Ik bedoel, daar kan zij niks aan doen. Zij worden op formats gezet waar niemand naar wil kijken. En dat is met Marieke Helsinga dan nu ook zo. die worden op een programma gezet. Maar ja, waarvan iedereen denkt, wat is dit eigenlijk? Waar zit ik eigenlijk naar te kijken? En dus daar kan zij niks aan doen. Dus het is alleen wel heel jammer voor haar dat dat gebeurt. Kijk, en het is anders bij een interviewprogramma, hè? Of je kunt interviewen of je kunt niet interviewen. Mm-hmm. Maar bij de meeste performances is het zo dat ik wel vind dat presentatoren er vaak de schuld van krijgen. En dat vind ik dan niet eerlijk. Onderschatten we te vaak het kijkerspubliek? Nou, onderschatten. Ik denk dat het bijvoorbeeld bij zo'n panelshows of bij zo'n quiz, dat, nou ja, dat voelt als een soort lopende bandwerk. Dat is niet dat de kijkers onderschat worden, dat weet ik niet. Maar, en ik herken dat wel van mezelf, dat op een gegeven moment als iets een succes is, dan wil je daar meer van. Dus ik had zelf die neiging op een gegeven moment ook wel. Als dan ja, iets, een Popstars was een succes, dan maakte ik meer afleveringen. Weet je wel, liet ik meer afleveringen, omdat ik dan wist, dan zit ik voorlopig goed qua marktaandeel. Ja. Dus het is ook gewoon een gebrek soms om te durven. En ik snap ook wel waar dat vandaan komt, want het is ook wel heel eng. Want als het flopt, dan heb je het hele bedrijf over je heen. Want dan is het, ja, hoe kan dat nou? En het is geflopt en ik zei nog dit. Of ik zei, weet je wel. Dan... Dus je voelt die druk steeds. Je voelt die druk heel erg als zenderbaas, zeker. Dat is best wel een heftige job, hoor. En iedereen kijkt mee, hè. Dus het is niet... Je kunt het niet... En je krijgt elke dag een rapport. Dat is natuurlijk best wel heftig. Anders dan bij dat je wekelijks je hoort van hoe het ging. Of maandelijks. Of... Ja, en had jij nog niet eens een kijkcijferanalist die daar elke dag over ging... Nee, Instagrammen. Nee, klopt. Ah, nee, dat klopt. Ja. Wat was jouw grootste blunder uit de tijd van SBS? Nou, ik denk toch wel dat we Patricia Pai hebben laten gaan naar RTL 4. Is een hele grote blunder geweest. En ook dat we te lang hebben gewacht om Holland's Got Talent bij te bestellen. En die twee dingen vielen in dezelfde periode. En dat is echt wel, heeft desastreuze gevolgen gehad. Omdat Patricia Pai, die een heel goed jurylid was, moest vervangen worden bij Popstars. Dat was heel moeilijk en op het laatste moment. En nou ja, dat was dus heel lastig. En Holland's Got Talent, ja, dat was eigenlijk een format wat bij RTL 4 hoorde. Want het werd gemaakt door Blue Circle, zeg maar. Een verwant bedrijf, een familiebedrijf van, zeg maar, familie van RTL. Dus die azen daar al heel erg op. En toen hebben wij te lang gewacht. En toen heeft RTL op het juiste moment toegeslagen. Dus dat was een heel groot verlies. Omdat dat ook een groot succes en bepalend format was voor de zender met Gerard Joling als presentator, weet je wel. En in hoeverre nam jij dat soort besluiten in je eentje? Nou, die niet, want dat ging dan over heel veel geld. Dus dat hebben we samen natuurlijk wel gedaan. Maar uiteindelijk, ja, ik had dan misschien wel iets meer kunnen doordrammen. Kijk, bij andere dingen heb ik ook doorgedramd. Bij K2 Zoek K3 heb ik ook doorgedramd. Tuurlijk ben ik daar wel verantwoordelijk voor. Ja. Hoe doe je dat? Goed doordrammen? Nou, gewoon zeggen dat we het moeten doen. Dus, en dan met allemaal lijstjes. En kijk maar, hier scoorde dit, dat goed. En nee, dat, en ik deed het al samen met Remco Terlouw. Dat was helemaal mijn... ja, wij waren gewoon echt een duo, weet je wel. En dan hadden we allemaal, gingen we naar onze baas Erik van Staden. Dan hadden we dat helemaal goed voorbereid. En dan hadden we allemaal argumenten uitgeschreven. Cijfers paraat. En onze kijkcijfer, we hadden zelf wel een kijkcijferanalist intern. Gert-Jan. En die had dan ons ook geholpen. En dan hadden we een heel dossier. En dan gingen we er naartoe en dan moesten we dat even aftikken. Je zegt ook aan het begin, je merkt dat Talpa wordt geleid door alleen maar mannen. En dat was naar aanleiding van de kaarsuitspraak van Johan Derksen. Klopt. Ja, nou, dat vond ik toen, of dat vind ik nog steeds. Kijk, ik denk, ik heb dat toen gehoord, ook live, dat dat gebeurde. Mm-hmm. En kijk, Wilfred zit er altijd met een telefoontje. En ik dacht, nou ja, als ik daar de baas was geweest, had ik geappt met Wilfred en gezegd, sorry, maar ja, dit ging gewoon, dit viel gewoon, denk ik niet dat dit heel goed valt. Ik vond het zelf ook niet grappig, vooral omdat mensen gingen lachen. Dus nou, en ik denk als je dan, dat Wilfred dan meteen had ingegrepen en gezegd, ja joh, het was wel een grapje. Of had dat gewoon... Of hem daarop aangesproken? Nou, of die had gewoon gezegd, meen je dat nou serieus? Dan hadden ze erop door kunnen praten. En dan had Johan dus waarschijnlijk, nee joh, het was een grapje. En dat gebeurde dus nu niet. En daardoor werd het een rel. En ik denk dat een vrouw die voelsprieten iets meer heeft dan alleen maar mannen. En het is opvallend dat sowieso in de tv-wereld alles man is. Ik was de eerste vrouwelijke programmadirecteur. Mm-hmm. En eigenlijk is er nu ook geen vrouwelijke programmadirecteur. Die is er dus niet. Nee. En bij heel veel omroepen, publieke omroepen, zijn het ook allemaal mannen die de baas zijn. En dat vind ik toch wel gek in 2023. Ja, ik was 32 toen ik dan de baas werd, dus dat was ook heel jong. Maar ik denk ook wel dat het goed is dat er weer af en toe weer wat jongere mensen op bepaalde belangrijke posities komen. Ook dat het weer wat diverser wordt. Dus dat bedoel ik daarmee. Dat ik ook bij Talpa is het allemaal mannen. Er zitten overal mannen in de top, bij John de Mol in het bedrijf. En ook bij de zender. Hoe heb je dan naar The Voice gekeken? En alles wat daaruit naar buiten kwam? En de reactie van John de Mol? Ja, ik denk zoals ieder ander. Kijk, ik denk dat je daar als zenderbaas dan... Dat is ook voor RTL natuurlijk een enorme schok geweest. En of dat, ja... Ik weet niet of dat er dan precies helemaal mee te maken heeft. Of je dan als vrouw of man als baas... Omdat je als zender koop je zo'n programma bij een producent... Dus heb je een andere rol. Maar het is natuurlijk een vreselijk groot schandaal. En ik denk ook dat het programma voorlopig zeker niet terug kan komen. Maar ja, er komt wel een soort van The Voice 2.0 al, hè? Ja, dat wat is er heel erg op lijkt. Ja, dat klopt, met blauwe stoelen in plaats van rood. Ja, en dat is heel anders. Heel anders. Maar ik heb ook alweer ontdekt dat daarna komt er alweer een talentjacht. Dat heet dan Ranking the Talent. Nou, volgens mij is dat dan weer een soort The Winner is. Ook een oud format van John de Mol. Dus ja, volgens mij wil John de Mol heel graag een nieuwe internationale hit. Doet hij daar alles aan. En talentenjachten verkopen op zich goed. Die quizzen en panel heeft hij natuurlijk heel lang geprobeerd. Die panelshows bij SBS6, dat is niet gelukt. En volgens mij heeft hij dus nu bedacht, ik ga talentenjachten doen. Nou, dat lukt ook nog niet helemaal. Nou, ik gun het hem van harte hoor, een nieuw succes. En hij moet ook echt doen met het geld wat hij wil. Het is allemaal van hem. Het is ook zijn zender. Dus waarom zou hij dat niet mogen doen? Bij zo'n talentenjacht is natuurlijk het probleem dat waar het nu natuurlijk heel de tijd over gaat. Over veiligheid op de werkvloer, in de media ook. Je hebt daar een scheve machtsverhouding. Je hebt natuurlijk deelnemers die willen bekend worden. Zijn bereid om daar heel ver voor te gaan. En die zitten in zo'n show waarbij ze samenwerken met mensen die hen die stap kunnen gunnen. Ja, dat klopt. En dat blijft. Daar geef ik je gelijk in. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog heel erg ben geschrokken van dat Better Than Ever. Van het programma van Martijn Krabbe en Whalen. Ik kijk dan stukken terug en alles. En dan zie ik hoeveel verdriet die mensen hebben gehad eigenlijk door het meedoen aan zo'n talentenjacht. En nou, ik vind het echt wel schokkend. Het is niet eens één aflevering, maar het is elke aflevering komt er een verhaal uit. Dat iemand getraumatiseerd eigenlijk is. Ja, deelnemers die blikken dan terug op hun deelname aan zo'n talentenjacht. Ja, en vaak zijn het voice-deelnemers. En dan mogen ze nog een liedje zingen. En dan uiteindelijk wint er ook wel weer één iemand. Onderling mogen ze dan stemmen. Allemaal 5 kandidaten. En onderling mogen ze dan stemmen wie het beste weer nog een keer dat liedje heeft gezongen. Het klinkt heel treurig als je het zo zegt. Ja, format, ja. Ja, maar ik vind het vooral zo schokkend dat ze dan de een is opgelicht, de ander is helemaal depressief geworden. En dan denk ik vraag me wel steeds meer af, moeten we dat eigenlijk nog wel willen? Als wil je dat als zender nog wel, zo'n talentenjacht dan? Want er komt natuurlijk ook heel weinig succesvolle artiesten uit. Hè. We hebben dan Maan bijvoorbeeld uit The Voice, die dan heel beroemd is geworden. Maar er zijn ook heel veel mensen heel ongelukkig blijkbaar. Dat wist ik niet van geworden. Dus jij weet het echt hoe het is om aan de top te staan van zo'n mediabedrijf. Want had het ook bij jou kunnen gebeuren, zo'n onveilige werksfeer? Nou ja, goed. Hoe groot is die afstand als baas tot de deelnemers? Hoe groot is die afstand? Groot. Ja. Dus het had kunnen gebeuren. Tuurlijk had dat kunnen gebeuren. Kijk, als zender koop je een programma. Hè, daar betaal je heel veel geld voor. Daar is John de Mol natuurlijk, die is niet voor niks zo rijk geworden. Dus die is rijk geworden van het produceren van formats. Als zender koop je dat. En dan moet de producent dat allemaal maken. Nee, je koopt eigenlijk. Het is eigenlijk dat je een auto koopt in bruikleen. Je koopt gewoon een product eigenlijk. En dus heb je daar als zender weinig mee te maken. Je geeft alles uit handen ook. Je geeft dus alles uit handen eigenlijk. Ja, dus dat had zeker kunnen gebeuren, absoluut. Hoe anders had jij gereageerd? Als zender denk ik dat ik net zo had gereageerd als Peter van der Vorst. Ja, geschokt. Ik denk dat iedereen geschokt is. Dus het is voor... Het is een heel groot. Het is onwaarschijnlijk wat daar blijkbaar allemaal achter de scherm is gebeurd. En dat onderzoek, die samenvatting van 2 weken geleden. Daar stond dan. We wisten dan alles al wel. Maar daar stond natuurlijk eigenlijk ook wel heel veel in. Hè, dat er toch wel heel veel mis is gegaan. Dus eigenlijk moeten we gewoon zeggen van. Joh, die talentenshows. Misschien moeten we daar gewoon mee stoppen. Nou, misschien zijn ze gewoon failliet. Ja, nou, ik zou er wel. Als zender zou ik er wel 3 keer nog over nadenken om dat nog te willen, ja. Ja. die is heel belangrijk voor mij. Oh. En ik hou ontzettend veel van haar. En ik ook. En ik ook. Maar dat was niet de vraag, maar we wilden het toch even gezegd hebben. De vraag was wat belangrijk is voor Tina. Het antwoord is niet moeilijk. Twee dingen zijn heel belangrijk voor haar. Ten eerste haar familie en een gezin. Ze is veel dierbaren kwijtgeraakt en daardoor is de band met haar familie nog sterker geworden. En verder vindt ze het heel belangrijk dat je je eigen gang mag gaan in het leven. Ja. Je niet te veel aan hoeft te trekken van wat anderen van je vinden. Noem het een soort autonome levenshouding. En zo voedt ze haar kinderen ook op, onze kinderen. Naast het feit dat ze ze natuurlijk enorm verwendt. Wat Tina verder typeert is dat ze vrij monomaan te werk gaat. Elke ochtend, leuk voorbeeld, nadat ze de trommeltjes voor de kinderen heeft gesmeerd, gaan om stipt 7:36 haar luiken dicht en begint ze de kijkcijfers te analyseren en te posten op Instagram. Ze hoort dan echt helemaal niks meer tot ongeveer een uur later. Je kunt tegen haar roepen wat je wil, maar ze hoort niks. Totdat de laatste post is geplaatst en dan gaan de luiken weer open. Tina is enorm toegewijd, eigenlijk in alles wat ze doet. Dat is Tina. Oh, wat leuk. Ja, wat lief. Dit was je partner. Ja. Jasper, en we hoorden ook wat kinderen op de achtergrond. Ja. je eigen gang gaan, het monomane. Ja. Wel leuk dat je ook zelf al had beschreven hoe dat ging met die broodtrommeltjes inderdaad. Ja, klopt. Ja, dat eigen gang gaan is inderdaad heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Vind ik heel belangrijk. De belangrijkste levensles die ik aan mijn kinderen mee wil geven. Ja. Dat je niet zoveel van de buitenwereld moet aantrekken. Maar daar heb je alleen jezelf maar mee. Dan beperk je jezelf zo in je geluk. Dus gewoon je eigen gang gaan, wat je zelf goed vindt. Doe wat je wil, weet je wel. Ga, zoek de baan die je leuk vindt, doe wat je leuk vindt. En trek je niet aan wat de buitenwereld van jou vindt. Want je kunt het toch nooit goed doen. Nee. Je guilty pleasure op tv? Ja, guilty pleasure. Iets wat je eigenlijk niet hardop durft te zeggen, maar toch gaat doen nu. Ja, nou, voor guilty pleasure vind ik altijd een heel moeilijk begrip. Ja. Want ik ken eigenlijk geen guilty pleasures. Ik schaam me eigenlijk nergens voor. Maar wat ik dus heel graag doe, is dus al die documentaires die over Prinses Diana zijn verschenen, die kijk ik keer op keer. Nou, ik denk dat ik elke maand wel een documentaire weer over haar kijk. En die heb ik dan al wel 20 keer gezien, of 30 keer, of 40 keer, ja. En wat fascineert je dan zo? Ja, zij was voor mij, toen zij ging trouwen met Prins Charles, toen weet ik nog, was ik 9. En toen, zij was voor mij de wereld buiten de boerderij. Ik kende toen alleen maar de boerderij, weet je wel. En de boerderij dan van mijn opa en oma, waar we elk weekend naartoe gingen. En dat was het. En dan een school, maar ik kwam verder nooit ergens. Ik kwam niet in de stad, ik kwam niet in Deventer. We kwamen alleen maar op die boerderij. Nou ja, dus dat was voor mij een soort van andere wereld. Dus ik denk dat dat het is. En ik vond haar prachtig en heel mooi. En ik dacht, ik wilde vroeger later ook dan zo knap worden en zo mooi. Nou goed, dat is niet helemaal gelukt. Maar goed, ik vond haar geweldig. En later was het natuurlijk, bleek het één drama natuurlijk. Vond ik ook verschrikkelijk. Was dat hele sprookje doorgeprikt voor mij. Dat was jammer. En tot slot nog de trends op tv-gebied? Ja, op dit moment is dus wel heel erg een trend. Een route-tv, noem ik dat. Dus dat twee mensen gaan reizen, die doen een route. Dus bijvoorbeeld een historische route. Of je had nu net langs de Nieuwe Zijderoute. Of dat kan dwars door de Lage Landen zijn. Hè, van België naar Nederland. Huub Stapel heeft langs de kust gedaan. Dus dat die routes, Floortje Dessing gaat nu Floortje van Nederland naar Nepal reizen met een fotograaf. Nou, dus van A naar B reizen met iemand anders. Dat is nu echt een trend. En dat scoort ook allemaal echt heel erg goed. Daarnaast is ook emigratie-tv. Vind ik toch wel weer, nu ook het Hoge Noorden weer een groot succes. Ik Vertrek is natuurlijk altijd een hit. Ja. Maar ook het Roer Om bij SBS6 scoort heel erg goed. En natuurlijk blijft dat Raad-TV. Wie zit er achter het masker? Wie is het bekende familielid? Nou ja, wie heeft zich opgemaakt als een vrouw? Ja, dat blijft ook heel populair. Nou, eigenlijk als je het zo indeelt, dan is het heel overzichtelijk. Ja. Het tv-aanbod. Dat is het ook eigenlijk. Het is ook helemaal. Het is ook best wel simpel, inderdaad. Ja, zeker. En we eindigen met de liefde. Is er genoeg liefde op de tv? Ja, vind ik wel. Dating is ook wel een trendje. Die had ik nog even moeten noemen. Mm-hmm. Dating is wel een grote trend. En er zijn veel datingvormers op het moment. En daar hebben we zeker geen gebrek aan. Absoluut niet. Married at First Sight, Boer zoekt vrouw. Wel heel veel over hoe je de liefde vindt. Hè? Maar niet over hoe het kapot gaat. Nee, maar dat is wel eens geprobeerd. En dat scoort ook. Wil niemand. Dat wil niemand. Iedereen wil in dat sprookje geloven. Net zoals ik nog steeds had gehoopt dat Lady Diana wel gelukkig met Prins Charles was geworden. Ja. De mensen willen toch dat geluk. Sweet Freedom van Michael McDonald. Ja, dat gaat eigenlijk over die eigen gang gaan. En voor mij is dit een liedje wat ik heel vaak hardop in de auto zing, omdat het toen ik 15 of zo was, was dit een hit. En voor mij was dat, dat het belangrijkste is. Dus dat je de liefde voor jezelf en dat je de vrijheid voor jezelf hebt. Ja, daar begint het mee. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Tina Nijkamp. Oh, ik moet natuurlijk nog wel vragen. Oh. Wat vind je van hoe dit programma is geprogrammeerd? Dit is om 1 uur 's nachts op Radio 1, van 1 tot 2 uur 's nachts. Ja, vind ik niet goed geprogrammeerd. Niet goed? Nee. Dus NPO radiobaas. Ik vind dit meer iets voor iets vroeger. Ja? En wat is dan vroeger? Nou, bijvoorbeeld... ik ben geen radio-kenner, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar om 7 uur 's avonds, bijvoorbeeld. Oh ja. Nou, dat vind ik een goed idee. Ja, dankjewel. Ja, precies. Maar gelukkig kun je het ook nog naluisteren tegenwoordig. Precies. Leven de podcast. Ja, daarom. Dus, wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. En abonneer ze dat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, op Instagram, TikTok, @MishaBlok. Your heart, always searching for the real thing, living like it's far away. Just leave all the madness in yesterday. You're holding the key when you NPO Radio 1.